am innahum la ya'kuluna ta'ama dañu daan lek ñam yoonent yoy dañu daan lek ñam ndax yoni won na yoonent bu ñax Musa ba muy genn rewam Misra di dem ca Madiana ba muy dem wutalon nañ ko yobbal bama deme ba ag yobbal ba jeex dafa tok daal ne rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir li nga wacc won ci man ci luma don lek jeexna kon bu fekkon daawud lek lolé du ko faalé tabarkal ويمشون في الاسواق دنان دوختي مارسي يوني ونا يونت بو نيوخ يوسف عليه السلام تبارك الله وخما دوختي مارسي واي ديمون با ييليف مارسي وجعلنا ديفون نانيو نك بعضكم لن سي يين نيت ني لبعض تي لن فتنه ابنتو اتصبرون مو ناخ داغين موي يالا نيت ني دافا لن دي ناتو ني مو ناتو لن ني ابتلى الله الغني بالفقير كي اومال يالا نكو ناتو فقير ki faqir yalla ko na toki omal ñaar lañ ki posam da fess del ki posam dara neku ci ki posam fess yalla ko na toki posam amul dara ki posam amul dara yalla ko na toki posam fess atasbirun mo nak da ngeen muñ ki omal la tax posam fess moy dafa siddu wut ak waji lam wara siddu ak mom ndax la ne ci posam ke la ñu gudd defal ko mom mo tax posam fess yalla na toku ci nak ndax da ngay muñ wala da ngay top ci waji rek gu deg becc ngir am ci li ci posam bi wala waji yow tam yow mi yor li ci sa poste bam fess ndax nang ko beug lek lepp bayiko lolé atasbiru naka non yalla natu ash-sharif bil wadi' yalla natu sharif moy ku tedd ko xamne ki tabarakallah amna ndomba tank ak ko xamne ki amul ndomba tank waaw ki ne ci pouvoir bi am ndomba tank ki amul ndomba tank yalla natu ku nek mu ndax ki ci kaw da fay natu ki ci souf di mbugal ko duma rek mu ndax ki ci souf day nek fum nek rek di ayibal kele atasbiru atasbirun batay asahihu bil marid yalla natto ki wer ci ki febar natto ki febar ki wer ki wer pelak da rajutuko ki febar te ci hopital ba legi nak atasbirun ndax da ngeen di muñ lola tabarakallah non la ko yalla defe motax al asan muné yaqulu al a'ma law sha'a allah la ja'alani basira mithla fulan wa yaqulu al faqir law sha'a allah la ja'alani ghaniyan mithla fulan wa yaqulu saqim law sha'a allah la ja'alani sayhan misla fulan nonu nako tabari ande ci jukki fuk ak juroom ñatt xatum temer ak ñen fuk ak ñent al hasan mu ne gumba day wax ne leg leg su neexon yalla mu def ma njaccar comme nim def diw fakhir nan bu neexon yalla mu def mama omal comme diw saqim moy ku sebar nan bu neexon yalla mu def ma mu wer ni di wéré yoyu moy nak atas birun mu ndax da ngeen di muñ ñi muñ duñu wax yoyu ñi muñut ñoy wax yoyu wa kana rabbuka sabaram nekna basira diko xam sabaram nekna basira diko gis kep ko xamni ki yaangi onkat yaangi ñaka weddi wala bok yaangi weddi yaangi ñaka sant yalla suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna tabaarakallah kep ku ne lim la nato mo gën ci yow kim nato gumba gumba mo gën ci mom ndax ku gumba ku nek doto am bakaru gis mbollem gumba yi nek Dakar bakar yi ci mbeddi yépp duñu ko gis ndaysan dootuñu gis mes ñi ci mbeddi mi ak nim arame dootuñu gis jumbax jumbax yoyu ñu tuddé xawma awtu xawma manam ciol yu gatti ba jumbax xali jigeen di feñ gumbu yi muccu ñun ci tabarakallah bakar yoyu ñun la ko yalla lay laaj waye ñom duñu len ko laaj li nga xamne mom la gënu jigeen def seen kanam yek bëgg yek yoyu diko diw gumbu yi muccu ñun ci duñ ko gis mukk tabarakallah mu wax atasbirun bu ko defé kon ñom mëna ñew muñ ndax la len yalla tek loola gën ci ñom suñu borom lu mu tek ci yow mo gën ci yow atasbirun wa kana rabbuka basira sa borom mi gis kenn ku nek fa nga nek ak di deg la nga xamne mom ngay wax yalla neena wa khala wax allazina nga xamne la yarjuna yakaruñu liqa'ana dajek ñun yakaruñu dajek yalla subhanahu wa ta'ala ndax mu natulen ca lañu don def ci aduna bu len dekkale ñom yakaruñu lolu ñu ne lawla unzila alayna lutewon ñu wacce ci ñun al malaikatu malaakai su fekke yoonte bi daf bëgg ñu gëm ko lutewon yalla wacce ay malaaka aw nara rabbana wala ñu gis suñu borom waye ñun fi man yalla amna yalla amna dañ ñu ko warna won bañu gis ko tabarakallah loolu ñi def philosophie di def dañuy wax ni lu way gisut existé wut lu way dajut existé wut motax jangale kat ba ñew ci classam di jangale philosophie daal ne xalé yi ñew leen ma won leen ne yalla amut xalé yene ay ci mu yëkati bindu kayam ne leen ni lu doon xalé yi bindu kay la mu tek mu ne montaram li lum doon xale ni montor la mu tek, yëkkati saagam li lum doon xale ni saag la mu tek, mu yëkkati kre li lum doon xale ni kre la mu tek. Mu bàyyi nag daal ñu leen waaw léegi ana yàlla xale yi na tekk, mu ne leen ana yàlla xale yi na tekk, mu ne leen ana yàlla xale yi na tekk, mu ne leen kon Dieu n' existe pas, yàlla amut. Bi mu leen wax, ngeen baal ma ci baatu tubaab boobu tabarkàlla, bi mu leen waxee ne Dieu yàlla amut, xale yi daal di jaaxle lool, daal di bëgg a gëm nag ne nii mu doon defee nii ñoom mënuñu koo defee suñu borom. Waaye benn xale ngi ci boo xam ne bi mi ngi yaroo ci kër gu baax, kër gu ñu yar te jàngal leen tabarkàlla. Xale bi ne ko waaw prof dama bëggoon def li nga def léegi ndax mu gën a leer. Prof bi ne ko acc, mu ñëw daal di yëkkati yëg prof bi yëkkati woon, lu ne mu laaj ko xale yi tontu ci prof bi tontu. Mu daal ne prof bi ana sam xel, ana sam xel. Prof bi ne yàcc, ñëpp di xool. Mu ne prof bi ana sam xel, ñëpp ne yàcc. Mu ne prof bi ana sam xel, kenn tontuwul. Mu ne kon prof bi majnun la, dafa dof. Bi mu ne dafa dof nag prof bi nag ne ko dangaa yaradiku. Xale bi nag woon ko ne du ak yaradiku, bu fekkee moom dafa yaradiku, moom prof bi dafa yaradiku. Ndax ci bëgg a wane ne yàlla amut, di ko jaar ci ay objet, mënees naa wane ne yow da ngaa nituwut amum xel, jaare ko ci ay objet. Tabarkàlla, foofu la leçon ba yem. Waaye it xale jàng nañ ci lu am solo, moo di ne njëriñ mi am na foo xam ne fii iman moo koy jàllale. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deesu ko dégg ci ay nopp, deesu ko làmb ci ab loxo, deesu ko mos muy saf. Tabarkàlla, lu dul koo xam ne kii yonent nga mu ber la wax ak yow nga dégg. yàlla mu ne ñii laqad istakbaru réeréelu nañ, fii anfusihim ci seen bopp, wa ataw ñu bew, utuwan bew goo xam ne kabira, bew gu rëy la. Ñi ñoo bew, ñii di jéem a gis malaaka yi, yàlla mu ne ak ñoo bew. Yow ma yaraw na almalaikata bis bu ñuy gis malaaka ya, tey bis bu ñuy gis malaaka ya. Laa busra mbégte du am yow ma isin bu keragee lil mu jërmi ni ñu kàccoor. Ku kàccoor bis ba ngay gis malaaka doo kontaan. Képp ku ne ci kàccoor bis ba ngay gis malaaka doo kontaan. Wa yaquluuna ñu naan nag xijran mahjuura, xijran lu ñu ñag, xijran ñag, mahjuura bu ñu ñag, ñag bu ñu ñag. Maanaam malaaka naan leen xaraamun wa muharramun aleykumul janna wal busra wal xufraan. Ñag bu ñu ñag mooy seen digganteeg aljanna moom day am lu fi dox, yéen du ngeen ko mos, yéen du ngeen fa dugg. Tabarkàlla, xata balaqu axdal utuwi wa gaayat al istikbar. Malaaka yi ñoo leen di wax loolu ndax dañoo bew, dañoo fetteerlu, moo tax bis boobee duñu am la nga xam ne mooy albusra. Nga ne nag waaw, moonte ñoom di jëfoon nañ ay jëf, defoon nañ lu baax xëy na, maye woon nañ nangam nangam. Yàlla mu ne waaw, wa xadim na ñu yónnee ila ma amiloo, jëme ca lañ jëfoon min amalin, ci jëf ju mën a doon. Wa xadim na ila ma amiloo min amalin, ñu yónnee ci lépp loo xam ne moom lañ jëfoon ñoom ñooñee. Fa jaalnaahu, ñu def ko habaan, muy pënd mansuura, bu ñu wasaare. Doon nañ jëf jëf yu baax, mu ne waaw, mu ne waaye dañ koy wasaare mu mel ni pënd. Atabari mu ne jaalnaahu baatilan li annahum lam yaamaloo lillah wa innama amiluuhu li cheytaan. waaw, mu ne lépp luñ jëfoon yàlla daf koo def mu nekk ab pënd, pënd bu tasaaroo, tasaaroo ci jawu ji. Lu tax? Moo di defuñu woon lenn ngir yàlla, lañu doon def dañ ko doon def ngir cheytaane. Cheytaane munta fay kenn, moo tax loola nekk ab pënd bu tasaaroo. Tabarkàlla, boo demee ca Tabari yi moom moo ca indi wax jooju ca jukki fukk ak juróom-ñeent ca xëtum ñetteel. Tabarkàlla, yàlla mu ne ashaabul jannati wa aljanna, yàlla ñu ci yàlla boole. Yow mi isin bu keroogee xayru mustaqarra, ñoo gën ab saxuwaay. Wa ahsanu maqila, ñoo gën ab yenduwaay. Waxtu wa ñuy yendu foofa ci xaylu la, te mooy al istiraaxa nisfa nahaar, loola ñuy wàcc foofee day foofu moo gën a neex. Ibn Mas'ud mu ne laa yantasifu nahaaru min yawmi alqiyaamati xata yaqila ahlu ljanna fi ljanna wa ahlu naari fi nnaar. Moom noonu la ko waxee, mu ne duñ ko tekkee baatu yendu ndax yawmal qiyaamati du wàcc foofee. waaye suñu borom tabaraka wa taala buy wax daf ñuy fekk ci suñu logique di waxe ñun ni nga xam ne ñun noonu la ñuy waxee. Tabarkàlla, ashaabul jannati yawma isin xayrum mustaqarra, waa aljanna bu keroogee ñooy gën a neex ab saxuwaay, waaye ñooy gën a neex, ñooy gën a rafet maqila ab yendukaay. wa yawma tashaqaqu samaau, bis ba asamaan si di dajjeeku, di tasaaroo. mom asaman ci bil ghamami ci ay nir ba xin dootu fi am aw nir dootu fi am wa nuzila al malaikatu ñu wacce malaaka yi tanzila ak wacc malaaka yi tambali nan cëpp ni ci di len gis ñu nek ay jëm yo xamne dañuy wacc ñepp di len gis al mulku ngur gu deggu yawma isin bu keroge al haqq gu deggu ga lir rahman rahman mo koy mom al mulku yawma isin al haqq lir rahman al mulku ngur yawma isin bu keroge al haqq gu deggu lir rahman yalla ko mom yeren ngur yi kon suñu borom tabaaraku ta'ala du ko tuddé al haqq da ko tuddé ngur go xamne day am fu muy tambalé ak fu muy yem ngur la nak tabaarakallah waye jufun min al mulki xaj la ci rek ndax day am fu mu tambalé ñu ne diw day waxtu sangam la togon waxtu sangam la fa joggé loola tabaarakallah yalla mom loolu du ko gar mukk motax mom al mulku al haqq li rahman muy bis ba nga xamé ne tashaqqa as-samaa'u bil ghamam muy bis ba nga xamé ne nuzila al malaa'ikatu tanzila wa kana lana nek yawma isin bu keroge yawma wa kana dana nek yawman bis bo xamne bu keroge alal kafirun ci yefuri asira bis bu jafé lay don ci yefuri tabarakallah bis bu jafé nga xamne dañuy sonu dañuy jaxlé dañuy jax dañuy tit ñom ñi nga xamne ñoy ñi weddi won suñu borom yawma ya'ad wa yawma ya'adu zalim aaji may bëgg jang liko taxa wacc muy sababu nuzulam Uqba ibn Abi Mu'ayth fa nekkon qaritu Ubay ibn Khalaf mu daldi defar aw ñam wolenta wo ca Quraysh wo ca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé ni andi na ñam wi yoonte bi alayhi salatu wasalam daal ne man duma lek ñam wi ludul nga sédene man yalla ma yoni ah wa qaba ibn abi mu'ayth dajina ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yonte bi dajé lek ci ñam wa bi xibar bi agé ci ubay ibn khalaf nga xamné xaritul xarit la won ci uqba ibn abi mu'ayth ah ngir ma dadi koy nakari mu dané walakin dakhala alayya rajulun azim fa aba an ya'kula ta'ami ata ashhadu lahu bi risala fa qala ubay وجهي من وجهك حرام ان رايت محمدا حتى تبزق في وجهه منكو سما كانم جي اك سا كانم جي دو تدبلو موك لودول لا جيس عليه الصلاه والسلام ولا ما جيس كو ني جاكارلو اك موم ديف كو لي ديف كو لي تبارك الله نونو يالا بي نيسان ولبتي كي دي عقبة مو جنات تلام سيدي وون ناخ رك كيغا خامني moy xaritam bañ ko ñak dal jaral nako weddi yunitibi alayhi salatu wassalam waye bala ñu dugg ci ayati mbokk yi li leg leg nit def ko mbokam ba mu def ko xaritam wala mu def ko domam am dom jo xamni ji ni xale yu mel la mel yaramu neen def ko muy dara ben bis mu deglu warate wala mu bayyi xel ci warate felbeutiko fasiyene soppiku beug dindi ay yeko yalla don tere mu xamne dako wara bayyi bisum ko baye yaayam ne ko bayyi li ngay def mbama bayyi la wala jeuker sax dikoy denc leg leg jeuker def lako nga mur saw yaram sey cieur lepp tabarakallah fasiyene gor gor lu lax wut sa borom sa jeuker na la dedet dem jotugut da ngay dindi sa muray gi da ngay dindi sa tol bu jot gi mbañum meronte waye yalla tabarakallah deglu limi tontu waji yalla nena ko wa yawma kiro ba nga xamé ni ya abduna mat azalimu aji tondi ala yadayhi ci ñaari baramam mat baramam bi taxko yaqulu munan ya laytani akane khon ittakhastuma wiyun jab ma ar rasul an yunta basabila yon akane khon lama sede won ma banca delu ginaaw aka neexon lama fasun yeerema bañ ca delu ginaaw ya waylata wo na sama alkole aka neexon laytani aka neexon lam attakhis duma jappe fulanan du khalila kharit fi yalla do wax ne laytani aka neexon lam attakhis duma jappe ibnu ubay khalilan du ko wax day wax fulanan du su baba diw nak ku jëf jurnal ni jëfi ubay ji rek ko xaw yaway fulan sa bu nit nekké di bëgg dugg ci mbax nga fexé bam jëm ci mbax gogé bo démé yomul xiyam da nga wax li yow ya waylata laytani lam attakhif fulanan qalila kenn ku ne xamna ne and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo gën and ak du rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenn ku ne xamna ne and ak rasulullah mo gën and ak andut ak sallallahu alaihi wasallam kenn ku nek xamna ne and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu yowmal khiyamé ku ko defuton ku nek da nga ci rëcc te téré bu ñor diko wax ci rasulullah lañ ko waccé won ngir mu jubanti wa makka ngir mu défar wa makka walba ci len té itam kenn ku nek xamna na société makka melon ni société sénégal melé ko gën fouf tabarkalla ci jamono ji alcorane di wacc ci ñom té téwul ba mu dugg ci seen biir défar naw gaay walba ci naw gaay melal aw gaay ba nañ mel waji wéy di wax ni laqad adallani sankna ma mom diw ani zikri ci alquran baad isjaani ginaa bima dikale bama dugon ci ginaa bima dikale bama dugon ci wa kana shaytanu shaytan nek na nak rasulan di geccil lil insani ci nit shaytan day geccil nit dakoy dello ginaaw dakoy def lo xamni li su ko defé tabarkalla bu yamul khiyame mu bewloko wala ba bewloko ci aduna bu yamul khiyame mu genn ci mom dal di koy baña torpoto kon waji day limu wax lu jara baye xel la ndax bo gisete kuy jema dugg ci njub bul ko sikkelal mukk ak njub bul ko sikkelal gaay na ci njub nga xamne ak njub do ngalay tekki ñak njub do ngalay tekki ki day ni ko xaritam bi def di bëgg dugg ci lu baax xar bi sikkelal ko mbiri bam gën ci bu yamul khiyamate dina ko reccu xarit bayit dina ko reccu ñom ñepp ñokay reccu motax reccu xarit bi la yalla indi reccu kele nak mom danaka jarutu indi tabarkallah wax joju taba mukhtasir ibn kasir manga ca tabarkallah ca namuko netile ca mune ni la wax ji wacce te itam mi ngi wacce ci tabarkallah digante uqba ibn abi mu'ayf ak ubay ibn khalaf muy ñaari ga yoyu te ki walba ci xarit ba dugal ko fele motax yaqulu manga nan ya laytani akane khon attaqastu ma japp sabilan aw yon ma'a rasul an nabiyyi akane khon ma ron dund sunna ya waylata wona sama alkande laytani ak neexon man lam attakhis ma bañona jappé fulanan diw qalilan qarib suko jappi wuton qarib bam koy wax limu koy wax kon du gene ci lam gene lam nekon laqad adallani sankana ma ani zikri ci alquran ba'rif ja'ani ginab mudikale wa kana shaytanu shaytan nekna khasula dikuy geccel nit tabarakallah ñi ngi ci aya ñaar fuk ak juroom ñent ci suratul furqan fasiyene taxaw di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin allazi unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala di li ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam de la señu ci tafsiru alquran alkarim fasiyene tambali atum ñettelam ci bismillahir rahmanir rahim di ñaan yalla yalla nañ ko aggal ci alhamdulillah rabbil alamin di bëkk mbokki auditeur yi di bëkk doomi soxna yi tabarakallahu di bëkk wa rajo bi yépp di bëkk commission bi nga xamne mo yor walu tafsir wala bok walu diine yépp ci rajo bi ci taxawu yeek ñaan yeek rafet lu yeek yi ci aju yépp tabarakallahu yalla nañ yalla boole yi woowi ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-furqan amon nañ ci ñaar fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe di netti la nga xamne mom la nit ca jele won kudul ku baax def ko xarit ba mu dikke ba al-akhirah waja nan ya waylata laytani lam attaqif fulana fulanan qalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da isja'ani wa qana ash-shaytanu lil insani khasula waji mu demé alakhir dafa mat loxom dal ni suma yegon duma def diw xarit ndax moma sank bama alquran dikele bama l'islam dikele yalla ne shaytané mo nek ko xamné day geccil nit wara do la tay ci aya fanwer wa khala ar-rasul ya rabbi in qawmi takhasu hadha alquran mahjura yalla ñalla defal deg ak top yalla neena wa qala te waxna ar-rasul nawla la tudd muhammad ñew ci akhiru zaman indi alquran ne yonentee daan indee téré gaaya def ko nañ daan def téere ya ñëpp bàyyi fa téere ba wan ko ginnaaw ba ñu ko wane ginnaaw mu gis ne yéen ci téere bi ci ay njariñ waaye kenn nangu ko jàll ci ñoom ku ko jàng rek déglu ko settantal ko rek da nga jóge ca ya nga nekkoon loolu nag moom ñax di ñàkk jàng alquran jooju jaaxal ko moom rek noqataab di la anhu cara bañ ko joxee téere ba ba mu ne taaha ma anzalna alayka alquran li tasqa ba aaya di jeex sikkim ba tooy na kat ndax ay rombañ ba ñu ko joxee najasi ca xabasa ba ñu ko jàngalee surutu bi nga xam ne mooy ba tey taaha ma anzalna alayka alquran indil ko la nga xam ne mooy wala bog surutu mariam indil ko la nga xam ne mooy nettali ba nekk suratu wala bog nettali ba nga xam ne moo indi tabarakallah xisab mariam cero moom tamit dafa daal di tooyal sikkim ba jooy kon alquran jooju yonente bi sala allah sallam gis ay mbokkam nanguñu ko jàng wan ko ginnaaw mu daal di koy wax àggee ko suñu borom tabaraka wa taala ne ko ya rabbi ey yow sama borom inna qawmi sama mbokk yi attaxasu jàppee nañu haha alquran alquran di mahjura di lu ñu gàddaay dañoo gàddaay alquran maanaam dañoo sànni alquran ci seen ginnaaw jublu wuñ ko ca mu fassuru ne ñu ne laysa almaqsud min xikayati haha alqawli alixbaaru bima qala almushrikuna bal almaqsud minha taqsimu shikayatihi ñu ne ñoom li ñuy jublu ci wax ji mooy mushrikuna yi dañoo bàyyi alquran waaye mu ne bàyyi alquran bi liñ si jublu moom mooy dañoo bëgg a wane màggaayu li nga xam ne mooy loolu yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ba demee ca ibnu alxayim aljawsi rahimahullah mu ne hijraanu alquran anwa gàddaay alquran ay xeet la xeeti xeet nu la nit di gàddaay alquran am na koo xam ne kii gàddaay gim gàddaay alquran mooy samaahu wal imaanu bihi yeddi ko gàddaay gëm ko gàddaay mooy ñàkk koo déglu ak itam ñàkk koo gëm ñaareel ba gàddaay gi dana nekk ci jëfe ko ak ñàkk koo jàng ak ñàkk koo gëm hijrul amali bihi wa inqara'ahu wa amana bihi maanaam gàddaay jëfe ko waaye di ko jàng te it ñàkk koo gëm ñetteelu gàddaay bi mooy hijru taxkiimihi wa taxaakumu ilayhi gàddaay attee ko ak bañ koo attewoo ñeenteel bi hijru tadabburihi wa tafahumi maanihi gàddaay ko ci ñàkk a xalaat alquran waaye gàddaay ko ci ñàkk a xam ay maanim juróomeel ba hijru listisfa wa tadaawi bihi fi jëmihi amradi alqulub ñàkk koo def saafara ñàkk koo fajoo ci mbooleem feebari xol yi yooyu yépp daaxilun fi qawlihi taala li ala lisaani nabiyihi inna qawmi ittaxasu haha alqurana mahjura ba deme ci tafsiru mahasinu tawil jukki fukkeel ba ak ñaar xatum juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom wax jooju ma nga ca kon yonente bi salallahu alehi wa sallam mu ne yàlla inna qawmi ittaxasu haha alqurana mahjura sama mbokk yi jàppee nañ alquran ji mu di lu ñu gàddaay gàddaay ko ñun ñëpp ñu bàyyi ko fa xaw mu nag ay mbokk lay tekki su boobaa bokkut ak ummatuhu su boobaa bokkut ak kenn ku ne ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam bëri waan nag foo xam ne fii bu ñu wootee ay mbokkam ay mujj a jëriñu ca woote ba loolu moom noonu la adduna tëddee noonu la nit ñi di def moo di sa nit ki nga xam ne sa mbokk la nga xam ko ñaare la muy woote mbokk yaa ci mujj a jëriñu jaamur ya ñooy gis njëriñ laak ñoom seen yooyu loolu yàgg na am moo tax yàlla ne ko wakazalika noonu daan amee de nii mu amee ci yow mu ne mu ne ko noonu daan amee jaal naa yàgg dana ñoo defal li kulli nabiyin ci bépp yonent aduwam minal mujrimin ab noon ci ña nga xam ne ñooy kàccoor ya waye bokku ca mbokam ya nonu mom yagna am mu def ko nak tasmiyatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam dara dara ci am xelam ne ko ni ñu la def tambale wuñ ko ci yow ni ñu la def tambale wuñ ko ci yow wa kafa bi rabbika doyna nak sa borom doyna hadiyan di jubalate waye doyna batay wa nasira di dimbele bu la dimbele da nga am ko la dimbele bu la sa mbokk yeb bayyi woni bu la jappale di nga am ko la jappale bu la sa mbokk yeb bayyi woni wa khala wa allazina kafaru ni la di alquran lawla nuzila alayhi nutiyahon ni wacce ci yonent bi alquran alquran bi jumlatan wahidatan ben fiqh jumlatan ben jumlatan ak fiqh wahidatan ben manam lu teewon ni def ko dufa wahida ni ñu wacce tawrat ni wacce injil lu teewon def ñu alquran non manam ni alquran def di wacce ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam par aya isit sar nonu mu don wacce ñom dañu bëggoon mu wacce ni tawrat wacce wala ni injil wacce alquran daal ni xawit ni cëpp ñu lañ bëgg yalla ne lan ka zalika ni la wara wacce ka zalika ni la wara wacce manam su fekkon ni yalla day nit bu ñu waxe wax dina len ka zalika ma tay waye yalla du wax waxinu ni nit di waxe di wax ay matay ak yoyu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu epple na bopam lool waye dal won na nit ñi ne len yeen yeen xamul waye kazalika ni mako wacce ni la wara wacce ansalahu mufarrahan ni lañ ko wara wacce te ni la wacce yeen nak xamulen lutax ni mo tax ma ci ko li limu sabbita bi fuadak ngir ñu saxal ci saxal bi ngir ñu saxal ci saxal bi saxal ko momit mom alquran ci saxol bi saxol bi sax ci mom sax ci saxol bi nga koy jël par nank di ci mokal par nank kenn ku ne xam na ne am ñang mu la mëna mel ni sabbita bi fuadak ni saxal ci saxol bi xam nga li tax nak na xare jangal moy tasbitul fuad bi nga xam ne li ñu ci yow da nga nekk ak mom mu nekk ak yow ba nga min ko bokku te li nga mag di bëgg boole lore ak leneen ñaare boy jangal mak li tax du am lim sabbite bi fois nak moy mak su tardé do ko mëna pili su tardé do ko mëna dor su tardé do ko mëna dak té su ñëw la dama la jënt won dépense mëno ci dara sene dama demon barap sangam mëno ci dara dama demon ngënté dama demon ak tek dama demon tukki ba dama don waji li yoy yeb da ci am kon tasbitu fuad bobu nga xamné lim sabbite bi fois nak modi so jëlon tay genn gonen diko jangal ba bu fet aw araf bu amé ñaar ci fan ak juroom ñatt mu man araf yépp so joggé fofu diko jangal pari baat bu yaggé di la di man baat yu bari ñu sabbité bi fuadak ngir mu saxal ci xol bi muy bari waratalnahu tartila waratalnahu moy ñu tekantal ko nak tartila ak tekantal modi suñu lam joxé tuti nga mokal ko té la suñu jox la tuti nga mokal ko té la suñu jox la tuti nga mokal ko xata da mum dakoy giré wa talnahu tartila wa bayyanahu tabyina ñu laral ko ba dama ci razi mu ne at-tartil fil kalam an ya'ti ba'dahu ala ithi ba'd ala tu'ridat wa tamahul mu ne tartil moy wax jo xamni ji dañ ko teyelu bu ñu ñëré ba jeex la ca def ñew waxin wu nekk nak lool da ca am solo mu ne wa aslu at-tartil fil asnan wa huwa tafallujha mu ne ci saamu tartil nak bu ko arab daan wax mu ngi ko jël ci ay bañ muy bañ yo xamni digënté bi dafa am ay sakal nga xamni bañuy teglo wul lool tafsirul kabir jikit ñaar ko ñent xatum juroom ñen fuk ak juroom ñent tabari mom mu ne ak tartil fil qira at tarassul wa tathabbut mu ne tartil ci ndang moy teyle ko yor ko ndank ndank mu ne yalla dana ko allamnakahu shay'an ba'da shay' hatta tahfaz ata tahfizahu tahfazahu surat amniki tafsir tabari dikki fuk juroom ñent khatum juroom ñet kon ñaarelu li tax yalla wacce alquran jumlatan wahida bokku na ca waratalnahu tartila kon tartil moy kuy jang alquran te ay food.